radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Op de rampplek van vlucht MH17 in het oosten van Oekraïne zijn vandaag opnieuw stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen geborgen van slachtoffers van de ramp van 17 juli. De stoffelijke resten en de persoonlijke bezittingen worden door experts naar Charkov gebracht. Daar wordt een eerste forensisch onderzoek uitgevoerd, waarna de resten en de spullen naar Nederland worden gebracht. In de Eerste Kamer wordt getwijfeld over de nieuwe wietwet van minister Opstelten. In de wet wordt de voorbereiding van illegale wietteelt verboden en is iedereen die daaraan meewerkt strafbaar. Er staat een gevangenisstraf op tot 3 jaar of een geldboete. Maar in de wet staat niet precies hoe een burger of een bedrijf kan weten wanneer het om illegale wietteelt gaat. Staatssecretaris Steven wil bekijken of de inspectie meer onaangekondigde bezoeken aan jeugdgevangenissen kan brengen. Op vragen van de SP zei hij in de Tweede Kamer dat hij ook onderzoekt of de frequentie van de controles omhoog kan. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel zaterdag in het AD. Daarbij stonden foto's van beschimmeld brood en vieze toiletten in jeugdgevangenis De Hartelborg in Spijkenisse. Tot slot het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en aan de kust is er nog kans op een bui. Lokaal kan er grondmist ontstaan. Het kwik zakt in het binnenland naar 4 tot 7 graden. Langs de kust wordt het zo'n 9 graden. Morgen neemt de kans op een bui in het westen en noorden weer toe. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen. En dan samen lezen in de nieuwe vertaling. Zefanja 3, vers 14 tot en met 17. Jubel, vrouwe Sion. Zing van vreugde, Israël. Juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem. De Heere heeft het vonnis over jou teniet gedaan en de vijand verdreven. Jahwe, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion. Laat de moed niet zinken. Jahwe, jouw God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. U kent vast ook wel het opwekkingslied. Dat gaat over deze tekst. Jubel, jubel, dochter van Sion. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 321 uit Opwekking. Vandaag gaat het gebedsuur totaal anders als andere keren. En dat komt omdat Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente uit Ashdod, hier in Nederland is voor een paar dagen. Shalom, my name is Israel. I'm pastor from Ashdod and it's very good to pray together. Israël zal ons steeds iets vertellen over de situatie in Israël en de situatie in zijn gemeente. En dan krijgt u ook thuis weer de gelegenheid om een aantal minuten voor deze gebedspunten te bidden. Let's start with the prayer. Thank you, Lord, for what you're doing in the world, in Israel, in Holland, Lord. Thank you for your plans and thank you that you gave us authority to pray and you're really using our prayers for your glory and you're working on the earth through our prayers. So we're giving you thanks in the name of Yeshua Mashiach. Dank u, Heer, voor wat u aan het doen bent in Israël en in Nederland. Dank u dat u ons de autoriteit geeft om te bidden en dat u werkt door onze gebeden heen. En daarom bidden we in de naam van Yeshua. We live in a beautiful modern city of Israel and God sent me and my family with a couple friends to Ashdod 9.5 years ago. So we moved to Ashdod to start a new only Hebrew speaking congregation in the city. 9.5 jaar geleden heeft de Heer ons naar Ashdod gebracht en we zijn daar ook een nieuwe gemeente begonnen. Een mooie stad aan de Middellandse Zee. And God really blessed us. We came through different times, challenges, persecutions, and lots of good stuff and breakthroughs. So today we have about 200 people in our congregation. God heeft ons enorm gezegend de laatste 9,5 jaar. We hebben vervolging gekend en we hebben allerlei geweldige dingen meegemaakt. En op dit moment zijn ongeveer 200 mensen in de gemeente. Now, thank you for your prayers, and I would like to share with you more prayer points, how you can pray for us and be effective in your prayers, knowing for what is our needs. In de eerste plaats wil ik u danken voor al uw gebeden van de afgelopen jaren. En ik zal een paar nieuwe gebedspunten vertellen, zodat u effectief kunt bidden voor onze gemeente. So right now, the biggest need as a growing congregation, it's leaders. It's a big challenge to raise the leaders in Israel. And praise God, there is lots of young people who are passionate for God and they want to serve Jesus, Yeshua. But we need leaders. So please pray that God will give us wisdom and right ways and opportunities and power to release and to disciple new leaders for the local work. Het eerste en een van de belangrijkste gebedspunten, dat is dat ik u vraag om te bidden voor de leiders. De leiders van de gemeente, dat er nieuwe leiders zullen opstaan. Er is genoeg jeugd die passie heeft voor Yeshua. Maar om effectief te zijn in de gemeente hebben we nieuwe leiders nodig. Thank you. then young people. Youth is always challenge, and they need lots of attention, they need care, but also they need to grow in the Lord. So we're praying right now for more youth leaders, the active ones who are serving the Lord and sharing the gospel, helping others to grow in the Lord. Het volgende punt is ook heel belangrijk voor ons. De jonge mensen. Die zijn een hele uitdaging en hebben veel aandacht nodig. En we bidden voor meer jeugdleiders die andere jongeren kunnen helpen om te groeien in het geloof. Also we need musicians. The name of our congregation is Beit Hallel, House of Praise. And we really believe in power of prayer and power of praise. And again, because of all the musicians, they're volunteers and they come and go. Not everybody can be always in the meetings. We need more musicians. So please pray that God will raise musicians for our congregation. Nog een punt van gebed zijn de muzikanten die ik onder uw aandacht wil brengen. De naam van onze gemeente is Beit Hallel, Huis van Lofprijs. We geloven dat er kracht is in Lofprijs. En veel muzikanten in onze gemeente zijn vrijwilligers. En daarom wil ik graag bidden voor meer muzikanten in de gemeente. Now, I would love to share with you the situation of persecutions and how prayer make a difference. We have certain experience and I would love to share with you a story. A few years ago, we started to receive lots of persecutions and a big group of Orthodox believers came to our doors and they started their riots. And part of it was curse. We have pictures, it's documented, how they cursed us and cursed our ministry, congregation. And one of the things they really mention, for example, it's finances. They said we're going to dry out their sources. In dit gebedspunt wil ik u vragen om te bidden tegen de vervolging. En ik zal u een voorbeeld geven hoe gebed het verschil kan maken. Een paar jaar geleden kwam een grote groep orthodoxe Joden naar onze gemeente en die ons vooral gingen vervloeken. Een van deze vloeken was gericht op onze financiën. And what's really happened, we didn't take it too seriously. We take it lightly because we believe in the blood of Yeshua and power of God and His ability to protect us. But we have started to see effect in our finances, for example, not only finances, but one of them, finances, started to decline. And it's going to get down more and more month after month. And we had lots of different supporters and we lost many of them. And you can see the spiritual war in Israel was affected even our partners and friends in Europe or America or other places of the world. Eerst namen we het niet zo serieus. We voelden ons gesterkt door Yeshua. En toch zagen we dat er een geestelijke strijd aan de gang was. Opeens begonnen we onze inkomsten te dalen. En we zagen dat de vervloekingen zelfs effect hadden op onze vrienden in Europa en de Verenigde Staten. So one day I've been spending time in prayer with the Lord and looking for solutions, and God really spoke to me through the Holy Spirit, saying that don't take this battle lightly. Yes, blood of Jesus is protecting us, but you need to fight. And it's changed my prayer. I really understood that I need to stand strong, and I just changed my prayers. So from that moment, I stand up and I said, in the name of Yeshua, I'm going to pray personally about that. I'm going to resist and stay against power. And then others join with me with a new kind of prayer, praying in authority and proclaiming the word of God and take it really seriously and believing in breakthrough. And you know what? In a month time, we started to see changes. Things get better again, and the power of curses have been broken, and we had recovery, financial recovery, and many other fields also. So this is why we really believe in prayers, and we really need your prayers, brothers and sisters. Op een dag was ik in gebed om voor een oplossing te bidden, en toen sprak de Heer dat ik deze strijd moest aangaan. En het veranderde mijn gebed. En we stonden op tegen de macht van de duisternis. En anderen gingen ook met mij mee bidden in de autoriteit van God. En een maand later zagen we dat de verandering kwam. En we merkten een totaal herstel. Zullen we ook samen bidden op dit moment voor de vervolging die ook in andere gemeentes voelbaar is. En dat ook de gemeentes in Israël mogen opstaan tegen deze machten van de duisternis die hen tegenhouden om hun normale positie in te nemen. We bidden voor alle voorgangers in Israël die in de Messiaanse gemeente leiding geven, dat ze de ogen mogen opengaan en mogen zien wie hun vijand is en dat ze daar ook tegen mogen optreden in de naam van Yeshua. Now, important to pray for evangelism, for outreach. And we have started years ago to preach the gospel on the streets, on the beaches, but also we've been looking for creative ways and special ways how to reach out hearts of the people. And one of the successful projects was Yeshua's movie or Jesus film. We've been sending out all the invitations when people can order film. And when people call us and order film, we would go to their houses, we will give them films, movies, and we establish connection and we share the gospel, or people called after to ask questions, and it was good. But it was not good enough after certain years. So we prayed and God gave us all kind of ideas how to preach the gospel in Israel. Dit gebedspunt gaat over evangelisatie. Jaren geleden begonnen we om te evangeliseren en te prediken op het strand en in de straten. En we zijn altijd op zoek geweest naar nieuwe creatieve manieren om de mensen te bereiken met het evangelie. En zo zijn we jaren geleden begonnen met het verspreiden van de film over het leven van Jezus. En als we die dvd dan bij de mensen thuis brachten, dan konden we ook vertellen over het evangelie. En zo kwamen velen tot geloof. So right now, we doen few things. First of all, we are taking people on the tours with us. We tell them, you know, people from outside of Israel, people from Europe, paying thousands of dollars to come and see Christian sites and actually Jewish history, because it's part of our history. And you guys live here and you've never been there. So would you like to go with us and join us, and we will show you the history and what people from Europe are coming to see. So lots of people sign up, and we're taking 600 people every year to the sightseeing, and we're showing them history and showing them Jesus and the importance of Yeshua and faith in Jesus in our Jewish culture and Jewishness of Jesus. So it was an amazing response, because really many people loved it and then changed their opinion and they opened their hearts. Een van de laatste manieren om de mensen te bereiken is mensen mee te nemen in een bustour naar de historische plaatsen in Israël. We zeggen altijd tegen de mensen: de toeristen komen hier uit alle landen van de wereld en betalen heel veel geld om in Israël te zijn. En velen komen hier niet eens de deur uit, die hier in het land wonen, om hun land te leren kennen. En zo zijn er heel veel mensen die meegaan op tour. Per jaar zo'n 600 mensen die daardoor ook het evangelie horen. Als we ze de Bijbelse plaatsen laten zien, kunnen we meteen het evangelie delen. Lately we started even to pray in the buses for salvation and for healing. And some people had healed and some people came to the congregation. But many heard the gospel and they never will be the same. De laatste tijd beginnen we zelfs al in de bus met bidden voor de mensen. Voor genezing en redding. En vele mensen komen tot geloof en verandering. Another project we have, it's a feast. You know, in Israel we have lots of biblical feasts and it's wonderful celebrations. So we're opening up our community and we're inviting non-believers to come and join us and to see feasts from the New Testament perspective, or feasts in the way Yeshua, Jesus or apostles celebrate them without religion part on it. And people love it. So many people coming, and every feast we have hundreds of visitors. Like last Passover we had 600 visitors in 3 meetings who came to just listen about Passover. So it's awesome. Please pray for our churches and wisdom from God to find new ways, creative ways, but the way it works. Nog een ander evangelisatieproject is om de mensen uit te nodigen voor de Bijbelse feesten. En zelfs ongelovigen komen massaal om deze met ons te vieren. We vertellen hen over hoe Yeshua deze feesten vierde. En zo hadden we het laatste Pesach dit jaar 600 bezoekers in 3 samenkomsten. Laten we ook bidden voor al deze campagnes en voor de mensen die daar komen. En voor nieuwe creativiteit om al deze mensen te bereiken met het woord. Thank you. I would love to share with you also about spiritual situation in Israel. I know you, many people, and you praying a lot for Israel, and now it pays off. Now we see result of prayers, because the openness toward the gospel in Israel is growing. It's not revival yet, but we see more and more people, they are receiving Yeshua. More and more people, they are ready to speak and check and discuss and think. And beside of the religious community, other groups of people in Israel, they are really open to discuss. And many understand that Christians, they are only friends of Israel, and Christians staying together with us. So it's a good time, really, and a good time to build a kingdom. So please keep praying. And I believe that your prayers making much effect, like big effect on Israel, and we need your prayers. Graag wil ik nog iets delen over de geestelijke toestand in Israël. Velen bidden voor Israël en ik weet dat u het doet. En wij zien nu de resultaten. Er is openheid voor het evangelie, dat groeit steeds meer. En het is nog geen opwekking, maar meer en meer geloof in Yeshua. Er is veel openheid. Christen zijn de enige vrienden van Israël. En daarom weet ook dat uw gebed gehoord wordt. Blijf bidden, want we hebben uw gebed nodig. Uw gebed heeft heel veel invloed op al het leven in Israël. Thank you for your prayers, and I also want to pray for you and bless you. And here is the prayer. I'm going to pray in Hebrew, but first I will read you in English. Ik wil u graag ook een zegen meegeven uit Israël. En ik doe dat met nummerie 6, eerst in het Engels en dan in het Hebreeuws. It says like that. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them. Now I'm going to pray the Aaronic prayer in Hebrew. Ivarechecha Adonai v'ishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha v'ikunecha. Ya'er Adonai panavelecha v'yasem lecha shalom. In the name of Yeshua, Jesus. De gemeente in Ashdod van Israël Pochtar helpt elke maand 500 families, Holocaust survivors, alleenstaande moeders en nieuwe immigranten met hulpgoederen. Als u daar ook een bijdrage aan wilt leveren, dan kunt u kijken op de website van pillowoffire.nl, waar binnenkort meer informatie op staat over deze projecten. Dan is dit alweer het einde van ons gebedsuur. Het was vandaag heel anders en ik hoop dat u ook blijft bidden voor Israël Pochtar en zijn gemeente in Ashdod.

Israël.nl. You have set in place. na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na by night on my bed I saw the one I love. By night on my bed I saw the one I love. Sought him but I did not find him. I will arise now, I say, then go about the city. I will go about the city. In the streets, in the squares, I will seek the one I love. In the streets, in the squares, I will seek the one I love. Sought him, but I did not find him. Sought him, but I did not find the one I love. The one. Watchmen who go about the city found me and I said, have you seen the one? Tell me, have you seen the one I love? I barely passed them when I found the one I love. When I found the one I love, I hold him and I would not let him go till I brought him to my mother's house, into the chambers of the one who conceived me. I charge you, O daughters of Jerusalem, gazelles by the doors of the field, do not stir up nor awaken love until it's time. By night on my bed I saw. By night on my bed I charge you, O daughter of Jerusalem, by the gazelles or by the doors of the field. Do not stir up nor awaken love until it's time. Na na na na na na na na na na na na na na na na.

angels all around. Angels. Mighty angels all around us. Angels. Right. People headed for a heartbreak. They just can't see the path they should take. The road to sanctify their souls. New hearts, what they need to have is new hearts. Shaped into vessels to be poured out. Made to flesh, not turned to stone. He's got it down, he's got it handled, and he's here to cover us and make us whole. So he's got angels all around us, angels all around us, yeah. He's got angels all around us. Angels all around us, yeah. Hey, yeah. Come on and look how this around us. Angels all around us, yeah. Yeah, yeah. Lifting us with holy hands. Singing to the Son of Man. So when the world has come upon us, nations have turned against us, only one can save us. He's got angels all around. Angels. Mighty angels all around us. Angels. Holy angels. Lovely, lovely angels. Well, only God can save us. He'll have his angels all around us. Angels. When we're deep in danger, have his angels all around us. If we believe. Radio.